من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المفعول معه، این مفعول معه از مفعولهاییه که در سلام علیکم در مورد اون بعضا اختلاف هم دارن، یعنی بعضی ها حتی مفعول معه رو نپذیرفتن، ولی بدانیم که مفعول معه اثباتیه، یعنی هست، هیچ شکی درش نیست. اونایی که گفتن مفعول معه نداریم و خواستن مفعول معه رو به یه جور دیگه مثالاشو توضیح کنن قابل قبول نیست. ولی این بحث ثابت میکنه که کثرت مفعول معه به اندازه مفعول به و مفعول مطلق و مفعول فیه و اینها بگید نیست. مشخص شد؟ کثرتش تو پنج تا مفعول از همه کمتره. حتی توی قرآن مفعول معه شاید یک آیه هست، درست شد؟ که اون هم باز با یه توجیه ممکنه که مفعول معه نباشد، درست شد؟ یک آیه هستش که به عنوان مفعول معه میشه روش با یه قرائت حساب کرد. این تا اینجای مطلب رو داشته باشید. حالا مفعول معه دو قسمه، یه مفعول معه حقیقی داریم، یه مفعول معه توهمی داریم. مفعول معه چند قسمه؟ دو قسمه. یه حقیقی داره، یه توهمی داره. مفعول معه چیه؟ مفعولیه که با واو میاد، این در واقع بگو واو داره، یه واوی قبلشه، ولی باز منصوبه، یعنی اون واوه انگار هیچ کاری نکرده ولی این منصوبه، میاد به همراه فعل میچسبه به معمول فعل، یعنی همراهی میکنه معمول فعل قبل رو، معمول عامل قبل رو، اونو همراهی میکنه. مثلا مثال بزنیم، مثل جئتو، جئتو و زیدن. جئتو و زیدن یعنی چی؟ جئتو انا مع زید. احسن، یعنی من با زید اومدم. آره شو؟ انگار گفته جئتو انا و زیدون، چون اگه انا رو می آورد میتونه زید رو عطف کنه به جای تای جئتو، ولی چون انا نیست عطف به ضمیر مرفوع متصل ممکن نیست، لذا مفعول معه کردیم، گفتیم جئتو و زیدن، یعنی من با زید اومدم. این دو نوعه. الان ببین، زیدن همراهی میکنه تای جئتو رو که معمول عامل جا است، پس همراهی میکنه با معمول عامل همراهی میکنه. این همراهی کردن دو جوره، یه موقع گوش بفرمایی حقیقیه، مثل اینجا جئتو و زیدن، یعنی من و زید با هم دیگه اومدیم، هم من اومدم تاتی تاتی هم زید اومد، این حقیقیه، آمدن مال هر دو بوده. یه موقع توهمیه، مثل اینکه من بگم جئتو و نیلن، یعنی من اومدم با رود نیل، یعنی رود نیل رو کنارش گرفتم اومدم تا رسیدم به اینجا، درست شد؟ من می آمدم، رود نیل بگید نمی آمد، ولی آدم توهم میکنه که وقتی داره میاد انگار رود نیل هم با او چیه؟ آمده. جئتو و طریقه، من با این راه اومدم، جئتو و نیل، این توهمیه. خب تا اینجا رو گرفتید نه؟ حالا ببینید، اگر ما بتونیم عطف کنیم، اگر بتونیم عطف کنیم سلام علیکم، سراغ مفعول معه نمیریم، یعنی هر کجا که میتونیم عطف بکنیم دیگه مفعول معه درست نمی کنیم. مثلا میگیم جئتو، جئتو انا، میگیم وزیدو، یا جئتو، درست شد؟ جئتو الیوم وزیدو، چون عطف به ضمیر مرفوع متصل عطف به ضمیر مرفوع متصل با وجود ضمیر منفصل و یا سلام فاصل ما، یعنی فاصل داره از شما باشه باشه جایز است. ما عطف هست، پس اگه بشه عطف بکنید یه سراغ مفعول و معرب گید نمیدیم، ولی اگر اومدیم دیدیم اینطوریه جهتو و زیدن، اینجا بگید امکان عطف بگید نیست، اینجا امکان عطف بگو نیست. چرا؟ چون نمیشه عطف کرد به جای ضمیر مرفوع بگو متصل بدون فاصله یا بدون ضمیر منفصل. مشخص شده نه؟ یا حتی ممکنه فاصله باشه، گوش میکنی؟ ممکنه فاصله باشه، از نظر لفظی درست باشه عطف کنیم، ولی از نظر معنایی درست نباشه. مثلا من بگم سر تو، سر تو یعنی چی؟ سر کردم، انا، یا مثلا انیومن، بعد بگم ود طریقن، اینو باید بگم ود طریقن، نمیشه عطف کرد. از نظر لفظی اشکالی بگی نداره، چون یا انا فاصله کرده یا انیوم، ولی اگر بگم بد طریقو یعنی طریق هم داشته چیه؟ سیر میکرده، طریق سیر بگو نمیکنه. اینجا مجبورم چی درست بکنم؟ مفعولا نه. پس اگه بشه عطف کرد عطف میکنیم، مفعولا معه درست نمیکنیم. اگر نشد عطف بکنیم به ناچار چیکار میکنیم؟ مفعولا معه درست میکنیم. درست شد؟ عطف اولاست. مفعول و معه گفتیم چند قسمه؟ دو قسم. یه مفعول و معه حقیقی داریم مثل جهت و زیدن، چون من و زید با هم اومدیم. یه مفعول و معه بگیم توهمی داریم مثل سرت و انا و طریق، سرت و طریق هم یعنی من با این را اومدم، سرت و نیل هم من با این رود آمد، سرت و طلوع از شمسه، من و طلوع خورشید با هم اومدیم. طلوع خورشید که نمیاد انگار طلوع خورشید، این و طلوع از شمس و طریق و نیل توهمه، انگار که بگو من و هم بگو با هم اومدیم سیر کردیم. حالا تا اینجا این مطلب رو که داری یه مقدار بهت گفتم از مبحث نگاه کن. پس مفعولون معه تنها مفعولیه که یه چیزی همراه خودش داره، مفعولون مطلق، مفعولون به، مفعولون له، مفعولون فی، اینا چیزی ندارن، منصوبن، دوم ندارن، چیزی بهشون نچسبیده، ولی مفعولون معه یه واو بگو باش هست. درصد وجود مفعولون به هم تو کلام خیلی نسبت به اونها چیه؟ کمه. گفتم تو خود قرآن هم یک آیه با یه قرائت میشه مفعول و معه درست کرد. المفعول و معه هو اسمون، اسمیست، منصوبون، اسمیست منصوب، بعد از واوین به معنا معه، بعد از واوی که به معنای معه است، نحو سرتو و الجبله، من و این کوه آمدیم، یعنی این کوه رو گرفتم و همینطوری بگید کنارش اومدم، من گفتم سرت و نیل، سرت و طریق، یعنی کدوم قسمشه؟ توهمیشه، درسته که 100% مفعولون معست. یعنی چی؟ پایین میگه ای به مصاحبتهی، یعنی من به همراهی این کوه اومدم، غیر هائدن ان، هائد یعنی مائل، بدون اینکه از این کوه بگید منحرف بشم، بدون اینکه راهمو کج کنم، همین کوه رو گرفتم و اومدم. فواید یشترط فی المفعول معه ثلاثه اموره، شرط شده در مفعول معه سه چیز در مفعول معه شرط است. یشترط فی المفعول معه ثلاثه اموره، یک، ان یکون فضلتن، باید فضله باشه، رکن کلام بگید نباشه. مثلا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا هل یستوی الاعمى و البصیر. اینجا نمیشه بخونی و البصیره مفعول و معه درست کنی. چرا نمیشه؟ چون ماده استوا چند تا فاعل میخواد، یا باید تثنیه باشه یا دوتا باشن. بگیم استوا الاعمى و البصیر، کور و بینا با هم مساوی هم. یا لا یستوی الاعمى و البصیر، اینجا باید بصیر بشه فاعل. مشخص شده؟ نه، فعلش از اونایی نیست که با یه دونه فاعل تموم بشه، دو تا لازم داره. مشخص شده؟ مثل اشترکه، اشترکه زیدون و عمرو. مثل اختصمه، اختصمه یعنی چی؟ دعوا کردن. بعد میگه اختصمه زیدون و بگید عمرو. اینجا دو تا میخواد، اینجا عمده است، رکنه اونی که داره عطف میشه، فضله بگید نیست. الان توی سرتو اگه ولجبله نباشه جمله غلطه؟ نه. ولی اگر گفتیم هل یستوی الاعمى، جمله غلطه، ناقصه. پس ولجبل فضله است، یعنی میتونیم حذفش کنیم، رکن نیست. اما اگه بگیم هل یستوی الاعمى، اون میشه چی؟ اون ولبصیرش رکنه، یعنی اگه نباشه اصلا این جمله معنا بگو نه. احسن، لا یسه و سکوت ان یکون فضلتن. دوم، ان تتقدمه جملتون، باید قبلش یه جمله بیاد. حالا جمله میخواد فعل و فاعل باشه مثل سرتو، میخواد بگید مبتدا خبر مثل انا سائرون والجبله، انا سائرون بگید والجبله، فرقی سه، ان تکون الواو نسن فی المعیه، واو باید صریح در معنای بگید معیت باشه. یعنی چی صریح در معنای معیت باشه؟ یعنی به حیث لا یسه العطف بها، یعنی احتمال عطف بگید نشه. یعنی اگه بشه عطفش بکنید بگو عطف میکنیم، یعنی نشه عطف کرد. الان تو اون مثال ها جهت و انا و زیدان، جهت و علی و ما و زیدان، اون واف صریح در معیت نیست. ممکنه معنای با داشته باشه، آمدم من، آمدم امروز با زید، معنای با داشته باشه، ولی واف بگید حرف عطفه، چون میشه عطف کرد. شد؟ جهت و به حیث لا یسه العطف به ها. دو، حق المفعول معه، حق مفعول معه اینه ان یسبقه فعلون، یا باید فعل برش مقدم بشه مثل سرتو و الجبله. زیر این سرتو و الجبله بنویسید سرتو و زیدن، که یکی حقیقی باشه یکی بگید توهمی. حق مفعول معه اینه که ان یسبقه فعلون، فعلی برش طبقت بگیره مثل همی سرتو، سرتو و زیدن، سرتو و الجبلن، یا شبهو، یا شبه فعل. شبه فعل مثل چی؟ نحو اسم الفاعله، مثل اسم فاعل که من بگم چی؟ انا سائرون و الجبلن، انا سائرون و زیدن، انا سائرون و الجبلن، انا سائرون بگید و زید. نحو اسم الفاعل و غیره من المشتقات، و غیر اسم فاعل از مشتقات دیگه مثل صیغه مبالغه، درست شد؟ مشتقاتی که علی عاملت عمل فعلها، مشتقاتی که عمل فعلشون رو میکنن، مثل صیغه مبالغه. غیر انه سمع من بعض العرب، این غیره یعنی جز این که، جز این که شنیده شده از بعضی از عرب ها، بعضیشون، یعنی قول عامه نیست. نسبه بعد ما و کیفه، ما گفتی باید قبلش چی باشه؟ فعل باشه یا شبه فعل باشه، درسته؟ مثل سرتو و الجبل، سرتو و زیدن، انا سائرون و الجبل، انا سائرون و زیدن. میگه بعد از دو تا کلمه هست که فعل نیست، شبه فعل هم بگید نیست ولی مفعول و معه اومده، از بعضی از عرب ها شنیده شده. مثل چی؟ مای استفهامیه و کیفه. مای استفهامیه و کیفه ال استفهامیتین من غیر ان یلفظ به فعل او شبهی. یه او شبهی میخوان بدون اینکه اینجا تلفظ شده باشه به فعل یا بگید شبه فعل. ما هست، کیفه هست، فعل و شبه فعل بگید نیست. در صورتی که گفتید حق مفعول و معینه که قبلش فعل باشه یا بگو شبه فعل باشه. فعل و شبه فعلی وجود نداره. نحو میگه که مثلا اینطوری میگن ما انت و تب، تو رو به چی به تب؟ میگن ما انت و تب، این تو رو چه دستت به تب؟ تو چی کار داری به تب؟ تو با تب چی کار داری؟ درست شد؟ ما انت و تب. کیف انت و درس نحو، تو با درس نحو چطوری؟ یعنی با درس نحو خوب هستی چطوری؟ کیف انت و درس نحو، یعنی چگونه ای تو با درس نحو؟ تو با تب چی کار داری؟ الان نگاه کنید، ما خبر مقدم استفهامه، انت مبتدای مؤخر، کیفه خبر مقدم، انت مبتدای بگید مؤخر. نه فعلی هست بگید نه شبه فعلی، ولی و تبه و درس نحو منصوب شده. خب چی نصبش داده؟ یا باید فعل نصب بده یا بگو شبه فعل. اینجا فعل و شبه فعلی نیست، عامل نداره. عامل بگو نداره. اینجا جاها میان میگن که عاملش در تقدیره، میگن این ما انت و تب بوده ما تصنع و تب، انگار اینطوری بوده ما تصنع و تب. یعنی چی؟ چه کار میکنی با تب؟ چه کار داری با تب؟ تصنع بوده، انگار اون انت فاعلیه بگو تصنعای مقدره و ما مفعولش بوده. اینطور نیست دا، ولی آدم اینطوری احساس میکنه. کیف انت و درس نحو انگار اینطوری بوده کیف تصنع، کیف تکون و درس نحو، تکونوی تامه. یعنی در واقع ما اینجا یه فعله بگید مقدره داریم. این دوتا کلمه از عرب شنیده شده، اونم بعضی از عرب ها اینو نصب میدن، بعضی های دیگه چیکار میکنن؟ رفت میدن عطف میکنن اینجا. میگن ما انت و تبو، کیف انت و درسون نحوه. خب اگه درسون نحو بگیم عطف بگیم عطف میشه به جای انت. تو و تب چه مسئله دارید؟ تو و درس نحو چگونه مرفوع خونده میشه؟ میشه عد. اما اگه منصوب بخونیم چیکارش کنیم؟ میگه فخرجهو، خرجهو یعنی اولهو، تعویلش کردن. فخرجهو نحویونه علا ازمار تکونو یا تصنعو، بالاش بنویس تصنعو با صاد. یه جاهای تکونو تقدیر میگیرن یه جاهای تصنعو، کدومش بخوره؟ و تقدیرو ما تکونو و تبه، کیف تکونو و درسن نحوه. این کانه هم تامه است، درست شد؟ گرفتید یا نه؟ خوب بود که دومی رو تکونو تقدیر بگیره، اولی رو چی تقدیر بگیره؟ تصنعو، که فعل متعدی باشه، ما بشه مفعولش. قشنگ هم داره، چون نه ما دیدیم چه فعلی تقدیر بوده اینجا، بگید این فعل رو ما تقدیر میگیریم من که عبارتمون درست شه، چون مفعول و معل فعل میخواد یا شبه فعل، درست شده نه؟ اینجا فعلی رو تقدیر میگیریم، تصنعا تو اولی، تکونا تو دومی، آلیست. سه یونسبا المفعول و معه بالفعل المتقدم علیه او به شبهی. نسب مفعول و معه به چیه؟ به فعل مقدر یا بگید شبه فعل مقدر. اونا عاملن، حتی اینجا که نبود ما گفتیم چی در تقدیره؟ فعل تصنع و تکونو. یه کسی پیدا شده گفته نصب مفعول و معه به واوه، خب این حرف غلطیست. درست شد؟ مفعول رو چطوری حرف نصب میده، واو رو جزء عوامل دانسته، در صورت که حتی اون جایی که حرف جانشین فعلم شده بود باز ما بگید حرف رو عامل نمیدونستیم، مثل ندا، ندا یا نشسته بود جای ادعو، بازم ما میگفتیم این منادا منصوب است به ادعویه، بگید مقدر که یا ازش نیابت کرده. حالا اینجا که واو رو بگید جای فعلی هم نشسته، پس این غلط است که ما بگیم به واو معیت منصوب شد، واو عامل نیست، واو فقط تکیه‌گاهه برای که نشون بده این مفعول و معز. لا بالواو المعیت. پایین نگاه کنید میگه چی؟ میگه لعن کل حرفن اختص بالاسم ولم یکن کل جزء منه لم یعمل الا الجر. این قانونه. ببینید هر حرفی که اختصاص داره به اسم، آیا واو معیت، واو معیت بر سر غیر اسم در میاد؟ یعنی مثلا بر سر فعل در بیاد، مفعول و معبد اسم باشه، واو معیت بر سر بگید اسم در میاد. هر حرفی که اختصاص داشته باشه به اسم قصد و از طرف دیگه مثل جزء نشه، یه موقع نگاه کنید الفلام، الفلام بر سر چی در میاد؟ اسم. ولی الفلام میاد میچسبه به اسم انگار جزی از اون کلمه میشه، مثل الرجل، ما میگیم الرجلو مرفوع است و مبتدا، یعنی الفلام انگار میشه بگید جزی از این کلمه، اونو کاری نداریم، اونی که جزئی از کلمه میشه مثل الفلام اون نه. هر حرفی که اختصاص به اسم داشته باشه ولی مثل الفلام جزئی از اسم نشه، هر حرفی که اختصاص به بگو اسم داشته باشه و مثل الفلام جزئی از اسم نشه، این حرف تو زبان عربی مطمئن باشید به جز حرف جر نیست، فقط حرف جر که اختصاص به اسم داره، جزئی هم از اسم نمیشه. خب اگر واف واف واف معیت اختصاص به اسم داشته باشه، جزء کلمه هم به حساب نیاد مثل الفلام، اگر بخواد عمل کنه باید چه عملی بکنه؟ جر. ولی شما دارید میگید عمل نسبی میکنه، خب این غلطه، پس من میشه واف عمل نکرد، لم یعمل الا الجر که حروف الجر و انما قیل کل جزء منه. چرا گفتیم مثل جزء نباشه؟ میگه احترازن عن الالف واللام، چون الف لام اختصاص به اسم داره جرم نمیده، میگیم چرا جر نمیده با اون که اختصاص به اسم داره؟ میگه چون مثل جزء اسم شده، جزی از اسم شده، اگر جزی از اسم نشه و اختصاص به اسم داشته باشه 100% حرف جر است و جر میده. فانها اختصت بالاسم، زیرا این الفلام اختصاص به اسم داره، ولم تعمل فیه شیئا و در اسمم عمل نمی کنه. چرا؟ لکونها کل جزء منه، زیرا مثل فاعل فعل کلمه شده، مثل جزی از کلمه است اسمه، به دلیل تقتل عامل لها. میگیم چرا شده مثل جز؟ به چه دلیل؟ میگه به دلیلی که شما میگید قام الرجل، قام الفلام رو ول میکنه میره رو چی عمل میکنه؟ رو رجل، پس معلوم میشه که این الرجل مثل رای رجله، اون الفلامش مثل بگیر ر، چطور از روی ر قام رد میشه، جیم رد میشه میره رو لام اعرابش، این الفلام هم شده مثل بگیر جز، به دلیل گذر کردن عامل از این الفلام، نه با مرر تو بگید بل غلامه، الان با حرف جره، میبینی از الفلام میگذره میره رویه بگید غلام، پس الفلام انگار مثل غین غلامه، مثل جزی از او حساب میشه، انگار فاعل فعلشه. پس خلاصه حرف چی شد؟ این که مفعول و معه منصوب است به فعل یا بگو شبه فعل، و اگر در مورد ما و کیفه ما فعلی نمیبینیم اونجا فعل تقدیر میبینیم. این دوتا کلمه هم از بعضی از عرب با واو مفعول و معه بعد از اینها دیده شد. ان المفعول معه، یادتون باشه مفعول معه یمتن و تقدیمه مطلقا، مفعول معه نمیتونه مقدم بشه، هیچ مفعول معه جاش آخره، تکون بخور نیست. یادتون هست گفتم مفعول معه توش اختلافه، یک. بعد ثانیاً مفعول معه چون واف داره، واف که مقدم نمیشه پس مفعول معه هم مقدم میشه. واو عطف میتونه مقدم بشه؟ نه. اینم شباهتی به واو عطف داره، مقدم بشه؟ این المفعول معه یمتن و تقدیم و مطلقا فلا یجوز ان یقدم علی عامله بالاجماع. همه گفتن بالاجماع، همه نهاد گفتن نمیتونه بر عاملش مقدم شه. یعنی مثلا اون جئت و انا، جئت و زیدن، و زیدن نمیتونه بر جئت مقدم شه، درست شده؟ نمیتونه مقدم شه، بر عامل نمیتونه. ولا علی مصاحبه، بر مصاحبش هم نمیتونه مقدم شه. ها مصاحبش کدومه؟ مثل اون تا. ببین الان زید با تا، ها الان اگر مثلا فرض کنید که ما گفتیم اینطوری جاء زیدون و نیل، این رو باید و نیل بخونم دیگه، بعد از مفعول معنی میشه، چه نمیشه بخونیم و نیلو. اینا از نظر لفظی میشه حد کرده جای زید، چون اسمو میشه برس، ولی از نظر معنا غلطه، چون نیل بگید نمیاد، این باید بخونم بندیل. خب الان این بندیل نمیتونه بر جهان مقدم شه، بر زید هم نمیتونه بگی که مصاحبشه چیه، امکان مقدم شدن نداره، درست شد؟ مثالشو زدم. فلا یجوز ان یقدم علی عامله بالاجماع ولا علی مصاحبه فی الصحیح، فلا یقال والجبل سرت ولا صار زید و نیل. باید صار زید و نیل گفته شه، صار و نیل زیدون بگید غلط. چرا؟ لأن هذا الواو، علت چون من گفتم دیگه، میگه لأن هذا الواو اصلها للعطف، زیرا واو اصلش برای چیه؟ عطفه. هیچ موقع واو عطف مقدم نمیشه، چیزی هم که شبیه به واو عطف باشه مقدم. ثم استعملت للمصاحبه، درست شد؟ این اصلش واو عاطفه بوده، همه واو اصلشون عاطفه بوده، بعد اومده اینجا برای مصاحبت به کار رفته. ول عاطفه لا یجوز فیها شیء من ذلک، عاطفه چیزی از اینها که گفتیم مقدم شدن بر عامل یا مصاحب توش ممکن نیست. حرف عطف مقدم نمیشه، چیزی هم که در اصل حرف عطف بوده مقدم. ساده است، مشکلی نداره. حالا نگاه کنید، تتعین و الواو للعطف فی ثلاثه مواضع، سه جا هستش که ما واومون 100% عطفه، اصلا مفعول و معه درست نیست. من یه قانون به شما دادم، گفتم اگر بشه عطف کرد دیگه اصلا مفعول و معه درست نمی کنیم، غلطه، چون اصل واو عطفه. همین الان که گفتیم، میگه این سه جا عطفه، اصلا مفعول و معه غلطه. یک، اذا لم تکن به معنا معه، زمانی که واف به معنای معه بگید نباشه، مثل جا زیدون و عمرون بعدهو یا قبلهو، جا زیدون و عمرون قبلهو یا بعدهو یا حتی معهو، یه قیدی داره، چه قبلهو باشه چه بعدهو باشه چه معهو باشه، ها معیت داره با معه فهمیده میشه، قبل و بعدم که اصلا معیت بگید نداره. پس واو اینجا عطفه به معنای معه بگید، حالا حتما نه بعدهو، حالا قید داشته باشه قبلهو، قید داشته باشه حتی بگید معهو، اون موقع ما معه داره میفهمونه، واو دیگه پس میشه عطفه. مشخص شد؟ چون معنای این جمله اینه، جا زیدون و جا عمرون بگید بعدهو یا قبله. اذا وقعت بعد ما لا یتعطا وقوعه الا من متعددن، اینو من گفتم، زمانی که واو واقع بشه بعد از چیزی که امکان نداره اومدن اونجا مگر بگید از متعدد، یعنی فاعلش نیاز به متعدد داره، یه فعل با یه فاعل تموم بگید نمیشه. مثال زده نگاه کن، تخاصمه، تخاصمه یعنی چی؟ مثل اختصمه که من گفتم دشمنی کردن، خب دو تا باشن با هم، تخاصمه زیدون و عمرو. یا هل یستویل اعما والبصیر لان التخاصم لا یکون الا بین اثنین فما فوق فما فوق، زیرا تخاصم واقع نمیشه مگر بین دو نفر یا بگید بیشتر، مثل تخاصم القوم میشه. هیچ موقع نمیتونیم بگیم تخاصم از زیدون، معنا بگید سه. اذا لم یتقدمها جملتون مشتملتون علی فعل نوشبی، زمانی که مقدم نشه برش جمله‌ای که مشتمل بر فعل باشه یا شبه فعل، ها که گفتیم فقط ما و کیفه اونم تو قول بعضی از عرب ها استثناست، مثل این کل رجلن و مهنته، اینو یادتونه تو بحث مبتدا خبر خوندیم که مبتدا اگر بعدش واو معیت بیاد صریح در معنای معیت باشه خبرش میشه واجب الحذف، کل رجلن و مهنته مقرونان، خبرش میشه از جنس مقرونان، باید اون واو واو معیت باشه. مبتدا اگر بعدش واو معیت بیاد صریح در معنای معیت باشه خبر میشه واجب الحذف، بوده کل رجل و مهنته، هر آدمی با شغلش بگید کنار همن مقرونن، هیچ که از شغلش نمیتونه فرار کنه، درسته؟ بعد اونجا یادتون باشه گفتیم نمیتونیم بگیم کل رجل و الموتو، چون هر انسانی با مرگ کنار هم نیستن، بلکه باید اونجا بگیم کل رجلن و الموتو یلتقیان، اگه یادتون باشه خبر از جنس التقاء، از جنس مقرون و مصاحب بودن نیست. اینجا خبر واجب الحذف توی بحث مبتدا و خبر خوندیم که مبتدا بعدش واو معیت اومده به معنای مع. یمتن اول عطف و بلواو فی سلاست مواضع، اینجا تعیون داشت که واو عطف بگیریم، اینجا ممتنع است ما بگید واو عطف درست کنیم. یمتن و عطف و بلواو فی سلاست مواضع، سه جا هم هست که اصلا ممتنع ما عطف درست کنیم، باید بریم سراغ مفعول ما. یک، اذا تقدم الواو فعل او شبهه، زمانی که مقدم بشه بر واو فعل یا شبه فعل، مما لا یصلح ان یشترک فیه ما بعدها، از اون فعلایی هم هست که نمیشه ما بعدش رو عطف کنیم به ما قبل و باهاش مشترک بشه، مثل همین سار از زیدون و نیل، نمیشه نیل رو عطف کرد به زید بگیم نیلم جاءه، غلطه دیگه. اینجا مجبوریم واو معیت درست کنیم چون امکان عطف بگید نیست. زمانی که مقدم شده بر واو فعل یا شبه فعل، از اونم فعل یا شبه فعلایی که صلاحیت نداره مشترک بشه در اون فعل یا شبه فعل ما بعدش، یعنی ما بعد واو با ما قبل واو با هم مشترک شن در جاء، نمیشه هم نیل بیاد هم زید، چون نیل نمیاد، جاء مال زید مال نیل نیست. مثال زده نحو سافر اخوک و صبح، همون مفعول معای توهمی، الان اینجا نمیتونی بگی سافر اخوک و صبح، غلطه. چرا؟ چون صبح که مسافرت بگید نمیکنه. اینجا باید مفعول و معه بگیری 100%. مثل سافر اخوک و طلوع از شمس یا و صبح، امروز صبح داداشت مسافرت کرد. یا بگو هو مسافرون و هو مسافرون و لیلن، اون فعل بود، این چیه بگید؟ شبه فعله، داداشت مسافره با شب، یعنی به همراه شب. لأنه لا یمکنو ان ینسب از سفر و الى صبح و لیل، چون امکان نداره ما سفر رو نسبت بدیم به صبح یا شب، بگیم شب مسافر میکنه روز مسافرت میکنه، شب و روز که سفر نمیکنه، مفعول معی توهمی. دو، اذا وقعت اسر ضمیر متصل، ضمیر مرفوع متصلن دیگه. زمانی که واقع بشه بعد از ضمیر مرفوع متصل، مثال من زدم چی؟ عطف به ضمیر مرفوع متصل با وجود ضمیر منفصل و یا فاصل ما جایزه، ولی اگر این دوتا نباشه، ضمیر منفصل یا بگید فاصل ما، مثل جهت و زیدن بگید، امکان عطف نیست، امکان عطف نیست. یعنی بگو عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز نیست مگر فاصله بیفته، حالا یا به ضمیر منفصل یا یه فاصل مایی. زمانی که واقع بشه اون واو، اضافه وقت اون واو، اسره یعنی بعد، ضمیر مرفوع متصل، این ضمیر مرفوع متصل غیر مؤکدن به ضمیر منفصل، تأکید هم نشده به ضمیر منفصل، نحو سافرت و اخاک، اینجا نمیشه اخوک خوند و عطف کرد به جای تای سافرت، درست نیست، غلطه، اشکال لفظی داره. مثل جئنا و ایاه، آمدیم با او، نمیشه اینجا بگی جئنا و هوه، غلطه، هوه رو نمیشه عطف، درست شد؟ لأن العطف على الضمیر المرفوع المتصل، زیرا عطف بر ضمیر مرفوع متصل لا یجوز فل اصح، بلکه باید میگفت فل صحیح، جایز نیست در قول اصح، در قول صحیح، الا مع الفصل، مگر به واسطه فاصله، فاصله بشه، حالا یا فاصله بشه به چی؟ ضمیر منفصل، یا فاصله بشه به یه فاصل مایی. فتقول اندهزن سافرتو انا و اخوک، یا بگو سافرتو الیوم و اخوک، سافرتو یوم الاهد و اخوک. اگر فاصله شد، حالا یا به واسطه ضمیر منفصل یا به واسطه هر چیز دیگری، امکان عطف چیه؟ فاصله شدن هم فکر نکنید حتما باید به اسم باشه ها. مثلا تو قرآن داریم یدخلونها جنات یدخلونها و من سلم، این من عطف شده به جای واو یدخلون، این ها ضمیر فاصله کرد، درسته؟ یدخلونها و من سلم. یا مثل ما اشرکنا ولا، بگید آبا اونا، آبا اونا عد شده به جای لای اشتکنا، این لا فاصله کرده است. ببین اونجا فاصله قبل از واوه، اینجا فاصله بگید بعد از واوه، اونجا فاصله ضمیر اسمه، اینجا فاصله یه حرف زائده لا، فرق نمی کنه، فاصلون ما، من نوشتم فاصلون ما، یه فاصله ای هرچی مخواد بشه. یا مثل اسکن انت و زوجک جنه، این زوجک حد شده به جای انته داخل اسکن، این انته بگی فاصله کرد، درست شد؟ سه دعایی براتون میسازم. پس بنابراین اگر فاصله باشه میشه عطف کرد، اگه فاصله نباشه جایز نیست. سه، دقت کن، اذا وقت اسر ضمیر جرن، زمانی که واقع بشه، کی واقع بشه؟ واو بعد از ضمیر مجرور، بعد از ضمیر مجرور. ببین عطف، گوش کن، عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست مگر به اعاده جارش، مگر حرف جرم چیکار کنی؟ تکرار کن. شما میگید السلام و علینا چی؟ و علا عباد الله الصالحین، علا رو تکرار بگید چون میخوای عباد الله ات کن جنا، درست شده؟ نه، عطف به ضمیر مجرور ممکن نیست مگر به تکرار اون چیزی که جر داده، حالا اون چیزی که جر داده حرف جر باشه یا مضاف باشه. میگه نعبدو، آیه قرآن، نعبدو الهک و اله آبائک. آبائک عطف شده به کاف، نگفته نعبد و الهک و آبائک. اله دوم باز چی شده؟ تکرار شده. عطف بر ضمیر مجرور جایز نیست مگر با اعاده جار. حالا اون جار حرف جر باشد، مثل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا بگو اسم مضاف باشد، مثل نعبد و الهک و اله آبائک. حالا اگر یک جایی دیدیم مثلا، حالا خارج از این آیه اینطوری بود، نعبد و الهک و آبائک، اینجا نباید بخونیم و آبائک، باید بخونیم چی؟ و آبائک. مفعولون بگید مع، مفعولون مع درست کنیم. گرفتی چی شد یا نه؟ چرا؟ چون عطف به ضمیر مجرور جایز نیست اگر جارش تکرار نشد. الان نگاه کنید، سلمت علیه، اگر این میخواست عطف باشه باید چی میشد؟ و علا اخوته، سلام کردم بر او و بر، بگید برادرانش. حالا که علا تکرار نشده ما میخونیم سلمت علیه و اخوته، که بشه مفعولون مع. درست شد؟ لأن العطف على ضمیر الجر، زیرا عطف بر ضمیر جر لا یجوز، جایز نیست بدون اعاده جار، بدون اینکه اعاده جار کنه. اینجا دیگه فاصله هم تأثیری بگید نداره، ولو فاصله بینهما، گول نخور، اینجا فاصله تأثیری نداره. مثلا بشه سلمت الیوم علیه و اخوه، هیچ تأثیری فاصله مال اون ضمیر مرفوعه، ضمیر مجرور حتما باید اعاده حرف جر یا اسم مضاف بشه. شد؟ فوائد. یمتن اون نسب علی العطف اذا انتفت المشارکت بین المعطوفین فی الفعل. دقت کنید، دقت کنید، بذارید یه مطلبی رو بگم که شما بتونید اینو بشنوید. نگاه کنید، گاهی اوقات هستش، گاهی اوقات نمیشه عطف کنید، نمیشه مفعول مع درست کنید. چی گفتید؟ نه عطف، نه عطف میشه بکنید، نه مفعول مع. اینجا چکار کنیم؟ اینجا باید فعل تبدیل کنیم، هیچ راهی دیگه نداره. الان این شعر رو ببینید، میگه الفتها، الفتها تبنن و ما ان باردن حتی قدت حمالتن عیناها. میگه چی؟ الفتها، اینها الاغشه، یه الاغ ماده داشته، الفتها میگه الوفه دادم به یه الاغم، خوراک دادم بهش، خوراکی که داده چی بوده؟ مفهود الاغشه تبنن، کاه و ما انباره دادن آب سرد، آب خونک. خب بعد میگه اینقدر آب خونک بود حتی قدت، قدت یعنی سارد، مفعول از این افعال نامسه است، تا این که گردید این علاق من حمالتن، سیره مبالغه، حماله یعنی باقیتن، عشقاش میگه اینا فاعل حمالتن. دیده دادم آب خونک میخوره عشق از چشش میاد، میگه یه آب تگری به علاقم دادم جوری که عشق از چشش میامد حتی قدت حمالتن اینا، چشمش حسابی عشقه. اینجا نگاه کنید، اینجا ما نمیتونیم این ما انباردن رو عطف کنیم به جای تبنن. چرا نمیتونیم عطف کنیم؟ به جایی که چون الفتها برای ما انباردن به کار نمیره، الفتها یعنی خوروندن بهش، آب نوشیدنیه، خوردنی نیست، اکل تو ما ان غلطه، این رو نمیشه عطف کرد به جای تبنن، چون الفتها و اثر ما ان در نمیره. مفعول و معه نمیشه درست کنیم، مفعول و معه نمیشه درست کنیم. چون اگه مفعول از اگه بخوایم عطف کنیم معناش غلط میشه، چون علفتو بر سر ما اندر نمیاد، اشکال لفظی داره. اگر مفعول و مع درست کنیم هم غلطه. چرا؟ چون معناش این میشه که آب و کاهو با هم قاطی کردم، تیلیت درست کردم، دادم به خر خورد. نمیخوره. فقط تیلیت نمیخوره. آدم میخوره. لذا مفعول و مع نمیشه درست کنیم. غلطه. پس وقتی نمیشه مفعول و مع درست کرد، از نظر معنا غلطه. نمیشم عطف کرد، چیکار باید بکنیم؟ اینجا یه فعل داخل میگم. میگن چی؟ سقیتوها. یعنی چی سقیتوها؟ یعنی نوشاندم بهشان، یعنی خوراندم کاه و نوشاندم آب سرد جوری که اشک از چشاش بگیرید. این نوع عبارت تو شعرها خیلی زیاده، تو متنها هست، تو متنها هست، حتی یه آیه تو قرآن هم به همین شکل هست. کاری بحثشم. یا مثلا این شعر رو نگاه کنید، یه به زنان رو میگه، میگه زججنه یعنی باریک کردن، آراستن، باریک کردن. زججنه الهواجب هواجب ابرو، الهواجب یعنی هواجب هنه الفلام هزم ول اویونا. نمیشه اویون را عطف به جای حواجب کرد. چرا؟ چون باریک کردن جزء زینت ابرو هست، جزء زینت چشم نیست، معنا نداره. با هم معنا نداره، چشم و ابرو باریک کردن هم باز معنا نداره. لذا اینجا چی تقدیر میگیرن؟ میگن اینطور بوده، زجج نده حواجب و کهل نده، سرمه کشیدن چشم. اینجا فعل مقدر بگید که حل نست، مثل این زیاده. گرفتی چی شد؟ یعنی درست بهتون گفتم عطف دیگه، دوتا جمله رو به هم عطف کرد، دوتا جمله رو به هم عطف کرد. نگاه کنید، یمتن و نصب و علل عطف. نمیشه نصب کرد بنابر عطف، نصب خوند و عطف کرد. ازا انتفد المشارکه، همون هنگامی که مشارکت هم ممتنه، یعنی معیت هم بگید ممتنه، بین المعطوفین فلفل، بین اون دوتایی که میخوای عطف کنی توی اون فعل ممکن نیست، نمیشه عطفش کرد، نمیشه بگید مفعول و مع درست کرد. که قوله علفت و آتبنن و ما ان باردن، درست شده نه؟ که من شعر دنبالش هم گفتم. چرا؟ لعنهو یقال، میگه زیرا اینطوری گفته میشه علفت و دابته تبنن، خوراندم به این دابه، به این چهار پا کاه. ولا یقال و علفتها ما ان، ما ان گفته نمیشه. میگه فما ان منصوبن علی المعیه، درسته؟ غلطه دیگه، گفتیم انتفت المشارکه، این تیکه غلطه. فما ان منصوبن علی المعیه، منصوبه بعد بگه فما ان منصوبن علی اضمار فعلن، مو علل معیت درست نیست. من گفتم علل معیه غلطه. چرا گفتم علل معیه غلطه؟ بدن که قرتیلی نمیکنه، این واقعیتیه. میگه فما ان اون علل معیت او غلط است، فما ان منصوب و علی اضمار فعل یلیق بهی. یلیق بهی یعنی چی؟ فعلی که با معنای اونجا بسازه. حالا توی اونجا سقیتوها میسازه، تو این زجج نبگید که حل نمیسازه، درست شد؟ فعل یلیق بهی و تقدیر علفتها تبنن و سقیتها ماء. این نعم رو بهش میگن نعم استدراکی. یعنی چی؟ یعنی بله اگر ما میدونیم، دیدی یا نه، میگه بله اگر این کارو بکنیم درست میشه. این نعم استدراکی بهش میگن، یعنی مطلبو گفته بعد میگه بله اگر اینطوری هم بگیم درسته. نعم نعم اذا زمنا علفتها معنا انلتها، میگه بله اگر یه نفری بیاد بگه اینجا علفتها به معنای علف بهش دادم، خوراندم نیست، بلکه به معنای انلتها، انال یونیلو یعنی نائل کرد، اعتیتها مثلا به معنای این باشه، اگر به این معنا باشه، یا قدمت لها جلوش گذاشتم، خب علفتو رو بگیم به معنای علف دادم خوراندم نیست، بلکه به معنای اینه که جلوش گذاشتم، قدمت لها، یا به معنای اینه که انلتها نائل کردم او رو، اعتیتها عطا کردم به او، به این معانی باشه فیسه و نصف علل عطف میزن، اون موقع بنابر عطف درسته. شما علفتو رو وردار جاش بذار اعتیتو، جاش بذار قدمتو، معنا چی میشه؟ درست میشه. اشکالی؟ نه. و تضمین برخلاف اصله. تضمین چیه بگید؟ برخلاف اصله. لذا این به این دلیل گفت بله اگر قبول کنیم تضمین را و بگیم فعل معنای فعل دیگر گرفته، چنین چیزی درست است. دو، یترجح النصب متى کان العطف ضعیفا من جهت المعنا، اگر عطف از جهت معنا ضعیف باشه، عطف کنیم از جهت معنا چیه؟ ضعیفه. اونجا ما اگر بگید مفعول و معدرس کنیم، بگو خوبه، نگاه میکنیم میبینیم میشه عطف کنی، میشه هم بگید مفعول و معدرس کنیم، ولی میبینیم اگر ما بیایم عطف کنیم معنا ضعیف میشه، معنا قشنگ نمیشه. خب اونجا مفعول و معه رو میپذیریم دیگه، چون معنا رو خراب نکنیم دیگه، درسته؟ میبینیم میشه عطف کرد، میشه هم مفعول و معه درست کرد، ولی اگه عطف کنیم معنا آسیب میبینه، معنا باید میختویله برداری درستش کنی، قشنگ نمیشه. خب اونجا مفعول و معه درست کن که معنا رو نجات بدی دیگه، یه عقلانیه. میگه یترد جهان نصب متا کان العطف ضعیفا من جهت المعنا، عطف از جهت معنا ضعیف، از جهت لفظ ضعیف نیست. و ذالک کن تقول، مثل اینکه تو اینطوری بگی کن انت و صدیق کل اخ، باش تو و این دوست مثل داداش، تو با این دوست مثل داداش باش. اگر ما بگیم کن انت و صدیقه، درست شو، تو با این دوستت مثل داداش باش، این کل اخ مفرده، یعنی تو با این مثل داداش باش، یعنی کل اخ مفرده، بهش میگیم تو با این آدم مثل داداش باش، از نظر معنا درسته. ولی اگر آمدیم گفتیم کن انت و صدیقه دوتا شد، بعد گفتیم کل اخ، این کل اخ بودن نیاز به توضیح داره. اگه گفتیم کل اخوین مثل دوتا داداش، قشنگ میشد، یعنی اون مثل داداش تو بشه، تو هم مثل داداشون، عطف. اما وقتی کل اخ میگی یه دونه میشن دیگه، با واو عطف معنا یه مقدار بگید مشکل دار میشه، باید توضیح کنیم. میگه ای کن معهو، ببین این قشنگه، کن معهو مثل الاخ، من میتونم بگم تو با او مثل داداش باش. اگه گفتم تو و او، باید بگم مثل دوتا داداش باشید، تو و او مثل، بگو دوتا داداش باشید، اگه واو گفتم. خب فلو قلت کن انت و صدیق و کل اخ عاطفا از صدیقه علی الضمیر، عطف کنی صدیق رو بر ضمیر انت، لکان از صدیق و معمورن به ان یکون ایزن کل اخ، اون موقع تو هم به داداش، به اون بابا گفتی مثل داداش باش، هم به اون دوسته که غایبه به اونم امر کردی، چون کن فعل امره، گوش میکنی یا نه؟ اگر من بگم کن انت و صدیقه، به تو امر کردم، خب تو رو میتونم امرت بکنم، بگم پسر تو با این دوستت مثل داداش رفتار کن، به تو دارم امر میکنم. اما اگر بگم کن انت و صدیقه، اون عطف میشه به جای انت، یعنی هم به تو امر کردم، هم به اون دوستی که غایبه، اون چه ربطی داره من بهش امر کنم؟ اگه واو بگیرم، من به اونم بگی دستور دادم، گفتم تو و اون دوست مثل داداش باشید، تو رو میتونم امرت بکنم، اون دوستی که غایبه اونو چجوری داداشش بکنم؟ اون ربطی به من نداره، لذا عم دارم میکنم به اون دوسته، من تو رو میتونم بهت عم کنم، به اون چیکار دارم؟ لذا اگر آمدم این کارو کردم و عطف خوندم، لکان از صدیق مأمورن، صدیق هم میشه مأمور به ان یکون عیزم کل اخ مأمن تو خاطبه، در صورتی که تو اصلا به اون صدیق نمیتونی هم بکنی، اون نیست، اصلا ربطی هم به تو نداره. و انت لا تورید انت امره به ذلک، تو قصد نداری که او رو هم بکنی به این مطلب، بل تورید انت امره مخاطبه کن، بلکه تو داری میخوای به این پسرت بگی پسر جان با این دوستت مثل داداش رفتار کن، به این پسرت میخوای بگی پسر من با این دوستت، با اون دوستت مثل داداش رفتار کن، پسرتو میدونی هم بش بکنی. اگه گفتی کن انت و صدیق، ها گفتی تو پسر باید و اون دوستم باید مثل داداش رفتار کنی، خب پسرتو میدونی باید بهش بگی، اون بگو نیست، عم کردن به اون معنا نداره، لذا ضعیف از جهت معنا، لذا اینجا عطف میکنی چیز مفعول و معنا نیست. سه، یختار و نسب و علل عطف معصحتهی، من گفتم یختار یا گفتم یجب، واجب هر کجا که میشه عطف کرد دیگه سراغ مفعول و معه بگید نمیریم، اختیار میکنیم نسب بنابر عطف و معصحتی، هر کجا صحیح باشه عطف کنیم عطف رو میچسبیم. متا اختزا تکلفن من جهت لفظ، اختیار میشه نسب بنابر عطف با وجود صحتش، یعنی صحیح باشه، هر کجا اختزا کنه تکلف رو من جهت لفظ کما فی قوله، تکلف یعنی آدم به زحمت بیفته، لو ترکت ناقت و فسیله ها لرزعها، ها الان نگاه کنید، لو ترکت ناقت و فسیله ها، اگر ما و فسیله ها بخوانیم و فسیله ها بخوانیم کدومش بهتره؟ یختار و النسب و علل عطفه معصحته. ببینید یا عبارت رو درست کنیم، عبارت رو درست کنیم، این عبارت رو اول میزون بکنیم که اشتباه نفهمید، من خودم عبارت رو احساس کردم بد ترجمه کردم. ببینید یختار و النسب به عنوان مفعول و معه، علل عطف یعنی نسب به عنوان مفعول و معه رو بر عطف ترجیح میدیم، گرفته چی گفتیم یا نه؟ یعنی مفعول و معه درست کنیم رو یختار و النسب، النسب الف لام داره، یعنی این نسب بنابر مفعول و معه رو ترجیح میدیم، یختاره یعنی یترجح رو ترجیح میدیم، یترجح رو ترجیح داده میشه علل عطف بر عطف. مع صحتهی، با او که میشدم عطف کنی، اما کجا؟ متا اقتضا تکلفن، زمانی که عطف اقتضای چی داشته باشه؟ تکلف. عطف ما رو بندازه به زحمت، تکلف من جهت لفظ، اگر عطف کنم به سختی میفتم از جهت لفظ، ولی اگر مفعول و معه درست بکنم اشکالی نداره، مثل این ضرب المثل، فصیل میشه بچه شتر که شیر میخوره، میگه لو ترکت ناقتو، یعنی چی؟ یعنی اگر این ناقه شتر مادر رها بشه، یعنی کاری به کارش نداشته باشیم، مع فصیله ها با بچهش، یعنی اگه این مادره رو بذاری کنار بچهش ولش کنی کاری به کارش نداشته باشی، مادر اگه بذاری کنار بچهش کاری به کارش نداشته باشی، لرزعها، یعنی چی؟ لرزعتها با چیز لرزعها، این بچه حتما از اون مادره بگی شیر میخوره، یا لرزعته حتما مادر بهش بگید شیر میده، میگن آقا اگر این دوتا رو کنار هم بذاری اینو برای این میکنن برن، این دوتا رو کنار هم بذاری به حال خودشون ولشون کنی تو کاری نداشته باشی، اینا خودشون با هم میسازن، گرفتید این ضرب المثل، یا ولشون بکنی کاری به کارشون نداشته اینا با هم میسازن. میگه لو ترکت ناقت و فسیله ها لرزه ها، اگر این مادره رو با این بچهش ول بکنید لرزه ها، بچه ازش شیر میخوره کاری به کارش هم نداره. اما اگه واو بگیرید، واو میشه چی؟ بگید اگه ول کنی این شتر رو و بچه‌شو، بچه‌ش شیر می‌خوره، در صورتی که و اگه بذاریم، یعنی شتر رو ولش کنی بچه‌ش هم ولش کنی، خب ممکنه شتر رو ول کنم تو این حیات، بچه‌شو ول کنم تو اون حیات، چجوری شیر بخوره؟ اگه واو معیت باشه هیچ نیاز به هیچ تقدیری نداره، میشه اگه مادره رو بذاری کنار بچهش مع، اگه شطور مادر رو کنار بچهش بذاری به شیر میده، میشه درست. اما اگه واو بذاری معناش میشه چی؟ میگه ول کنی شطور مادر رو و ول بکنی بچهش رو به شیر میده، در صورتی که ممکنه اینو ول بکنیم این برای دنیا، اونو ول بکنیم اون برای دنیا، چجوری بشیم؟ پس یه قید باید اون واقع بزنم. چه قیدی بزنم؟ بگم معه، بگم لو ترکت ناقتو، بگی و فسیلها معها لرزعها. اینطوری یه تکلف میخواد، قید میخواد، در صورت که اگر من این رو بگو مفعول و معه بگم هیچ قیدی لازم نداره. میگه فإن العطف یقتضی ان یکون تقدیر و لبارته لو ترکت ناقتو، معنا این بشه لو ترکت ناقتو ترز و فسیله ها. حالا من یه معه ها گذاشتم که همه چی رو درست بشه، این بالا خواسته قیدای زیادی بزنه، معنا این بشه اگر ناقه رو ولش کنی در حالی که به بچه شیر میده و ترک فسیله ها و بچه ها رو ولش بکنی یرزع و منها، در حالی که ازش شیر میخوره لرزعها، شیر میخوره بچه از او، یعنی در حالی که ناقه رو ول کنی که به بچه شیر بده و بچه رو هم ولش بکنی که بتونه از مادرش شیر بخوره لرزعها. این زیاد تقدیر گرفته، من گفتم اینقدر نمیخواد، گفتم اگه گفتیم لو ترکت ان ناقتو و فسیلها باید بگیم لو ترکت ان ناقتو و فسیلها بگو معها لرزعها، یه معها میخواد. میگه و حاضر تکلف لا یحتاج الی شیء فی النصب علی المفعول معه، در صورت که این تکلف یک ذره هم بهش نیاز نداریم اگر مفعول معه درست کنیم، چون مفعول معه درست کنیم میشه اگر این شطور رو بذاری کنار بچهش خودش به شیر میده، چون واقعا مادر بودن اقتضا میکنه بهش شیر میده. چهار، متا امکن العطف به غیر ضعف، اگر یه جایی میشه عطف بکنی هیچ ضعفی هم توش نیست، کان اولا بالنسب، بلکه اینجا بگه کان واجبن بالنسب، اینجا واجب است نسبت به نسب بنابر مفعول ما، اگر میشه عطف بکنی ضعیف هم نیست، عطف واجبه، نسب درست نیست. لانه الاصل فی هذه الواو، زیرا اصل در واو عطفه، مثل چی؟ بنویس نحو جا از زید و امرون، جا از زیدون بگو و امرون، اینجا دیگه نمیگه و امرن، عط میکنی و دیگه بگو مفعول معه درست نمیکنی. و صلی الله علی نبینا و آله. بحث بعدی بحث حاله.